za 1899 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13, serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drozd. Synoptycy ostrzegają przed śnieżycami i śnieżnymi burzami. Będą kolejne rozmowy ministerstwa z policjantami, celem rozwiązanie problemów kadrowych. Atak cybernetyczny na Słowacji, największy w historii kraju. Nad Polskę nadciągają śnieżyce. Przez cały weekend na północy może spaść do 35 cm śniegu. Podobnie będzie w obszarach podgórskich i w górach. Intensywnie popruszy także w centrum i na wschodzie. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron mówi, że najtrudniejsze warunki na drogach wystąpią na Pomorzu. Tam oprócz zawiei i zamieci spodziewane są również burze śnieżne. Te burze śnieżne, po prostu intensywne opady śniegu, silne porywy wiatru, okresami pojawiające się wyładowania atmosferyczne. Te intensywne opady śniegu, które w trakcie takich burz będą występować, mocno ograniczać będą widzialność, nawet do około 100 metrów. Burze śnieżne na północy kraju mogą pojawiać się dziś i jutro, a do pogody wrócimy jeszcze po serwisie. 400 tysięcy złotych zadośćuczynienia wraz z odsetkami musi zapłacić diecezja bielsko-żywiecka Januszowi Szymikowi, wykorzystywanemu seksualnie w dzieciństwie przez księdza. Decyzję ogłosił dziś Bielski Sąd Okręgowy, kończąc niemal dwuletni proces cywilny. Poszkodowany żądał 3 milionów złotych zadośćuczynienia i zapowiedział apelację. Janusz Szymik był ministrantem. Pierwszy raz ksiądz Jan W., ówczesny proboszcz parafii w Międzybrodziu Bialskim, skrzywdził go, gdy miał on 12 lat. Szymik opowiedział o wszystkim ordynariuszowi diecezji, biskupowi Tadeuszowi Rakoczemu. Pozostało to jednak wówczas bez echa. Kościół katolicki w Polsce rozlicza przypadki pedofilii jedynie, gdy jest postawiony pod ścianą, mówi były dominikanin profesor Tadeusz Bartoś. Dzisiejsza taka komunikacyjna sytuacja Kościoła katolickiego w Polsce i na świecie jest taka, że Kościół rozlicza kwestie pedofilii, ale robi to nie z własnej woli, ale przymuszony w sytuacji, w której już nie miał w ogóle żadnego ruchu. Więc jego wiarygodność w tej dziedzinie, jej szczerość, uczciwość jest wątpliwa. A duchowny Jan W. w trakcie procesu kanonicznego przyznał się do winy i został za to ukarany pozbawieniem funkcji kościelnych i czasowym odosobnieniem. Będą kolejne rozmowy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych z policjantami. Związkowcy i władze resortu szukają rozwiązania kwestii związanych z dodatkami mieszkaniowymi, kartą rodzin mundurowych i podwyżką uposażenia. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak powiedział, że o efektach rozmów poinformuje po osiągnięciu porozumienia. Wolę, aby informować o tych rozmowach po ich wynikach. Ja sam odbyłem kilkanaście spotkań z liderami związkowymi, po to właśnie, aby wspólne przekonanie, że musimy wzmacniać status funkcjonariusza, przeprowadzić. Strona związkowa proponuje, żeby to była forma takiego porozumienia na 3 lata, mi to odpowiada. Dzisiaj mamy kolejny etap rozmów, one nie są proste. Jednym z głównych postulatów związków mundurowych dotyczy podwyżki wynagrodzeń o 15%. Do momentu uzyskania porozumienia z MSWiA będą protestować. Zamiast mandatów funkcjonariusze dają pouczenia. A według ostatnich danych Komendy Głównej Policji w całej formacji jest około 12 tysięcy wakatów. Policja w Los Angeles zatrzymała mężczyznę po zgłoszeniu o możliwym podpaleniu. Od wtorku przez miasto i okolice przechodzą olbrzymie pożary, w wyniku których zginęło 10 osób. Spłonęło 10 tysięcy domów. Pożar, w sprawie którego dokonano zatrzymania, wybuchł wczoraj w rejonie Woodland Hills. Podejrzanego mężczyznę ujęli mieszkańcy, kiedy próbował podpalać kosze na śmieci. Następnie na miejsce wezwano policję. Mężczyzna ma zostać przesłuchany. Wcześniej funkcjonariusze podejrzewali, że niektóre z pożarów w Los Angeles mogły być wywołane przez podpalaczy. Od początku pożarów w Kalifornii wydano 170 tysięcy nakazów ewakuacji. Obecnie obowiązują one jeszcze w 3 dzielnicach Los Angeles. Przemysław Lis, Polskie Radio. Największy ogień rozprzestrzenia się w luksusowej dzielnicy Pacific Palisades, gdzie spaliło się 19 tysięcy hektarów terenu. To największy atak cybernetyczny w historii kraju, oznajmili przedstawiciele słowackiego rządu po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa. Od kilku dni Słowacy odczuwają skutki ataku hakerskiego na państwowy rejestr nieruchomości. Problemy mają banki, urzędy i deweloperzy. Sparaliżowany jest rynek nieruchomości. Słowacy nie mogą zaciągać kredytów hipotecznych lub dokonywać zmian meldunkowych. Według władz w Bratysławie zapisane w rejestrze dane są niezagrożone i nikt nie musi się obawiać utraty swojego majątku. Systemy mają być stopniowo przywracane w przyszłym tygodniu. Jak poinformowali rządzący, w tym premier Robert Fico, niewykluczone, że atak cybernetyczny przeprowadzono z terytorium Ukrainy. W ostatnich dniach ofiarą podobnych działań miała według nich stać się również Rosja. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Intensywne opady śniegu na Pomorzu, w pozostałych regionach także spodziewane są przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Najzimniej dziś na zachodzie 1 stopień, najcieplej na wschodzie 6, a wieczorem i w nocy na drogach może być bardzo ślisko. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem. Ogłoszenie społeczne. Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta! Braków dostępności. Wysokie krawężniki, wąskie alejki, brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj. Oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości. Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Shark, idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł. Teraz za jedyne 629. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Media Expert, taniej masz. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I to już 7,5 minuty po godzinie 13. Terra Cultura. Maciej Załęcki, pięknie nas realizuje, Michalina Bieńko wspomaga audycję wydawniczą. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska. Jesteśmy w Trójce i przez dwie najbliższe godziny rozmawiamy o kulturze, ale także o muzyce, bo muzyka z różnych stron świata to jest taki stały element tego programu. Gdzie dzisiaj będziemy? Nic nie powiem, nic nie zdradzę. Zdradzę tylko, chociaż nie wiem, czy to jest wielka zdrada, że teraz nasza piosenka dnia. Franz Ferdinand, jak wam się podoba nowa płyta? Właściwie jeszcze jej nie ma, chociaż dzisiaj premiera, więc nie wiem, czy już się pojawiła, czy dopiero się pojawi. Mam trzy kciuki pokazane, że już jest. A my mamy specjalnie dzisiaj, a singiel Hooked to jest trzeci singiel z nowego albumu. No i cóż, Franz Ferdinand w zupełnie nowym wydaniu. Czy ktoś jest gotowy? Franz Ferdinand, trzeci singiel i nowa płyta już dzisiaj. To nasza piosenka dnia. Michalina Bieńko od wczoraj słucha tego singla i mówi, że wciąż nie wie, co o nim myśleć. Co myślą wszyscy ci, którzy kochają zespół Franz Ferdinand? Ja się nawet nie chcę pytać. Ja jestem otwarta, mi ten singiel bardzo się podoba. Zresztą lubię, jak zespoły i składy, które od lat są już na scenie, zmieniają się i chcą eksperymentować i próbować czegoś nowego. No tak się przydarzyło chyba przy tym albumie Franza, więc słuchajmy, miejmy opinię, dawajmy znaki. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. To jest otwarte studio, to jest otwarty adres. Można pisać w każdej sprawie. A w jakiej sprawie puka do nas teraz Ratigan? To jest z kolei fantastyczny artysta, z którym popłyniemy sobie jeszcze przez chwilę muzycznie do Kampali. A Kampala to takie miejsce, gdzie odbywa się bardzo dużo ciekawych koncertów, ale też tworzy się niezwykle atrakcyjna scena, której kompletnie nie znamy tutaj w Europie, albo znamy ją dość mało, bo mało eksplorujemy muzykę z tamtych regionów. Terra Kultura też jest po to, Trójka też jest po to, żeby ruszać w takie miejsca, do których nikt nie włazi. Zatem Ratigan, Era Chrisman i Gorilla Attack. Ratigan here, ready dance again. Why you know? Gorilla attack. Gorilla attack. Pain fire pandle, but you know we are the leech. While care full crossroad, not meet. Left later, we go send to your bus with it. Troll a bit, chet, tough, we not fake image. We send chop, gorilla tank. Me not one freak gal, gorilla chow. Me coach gun, gorilla chow. Me wake up fully town, gorilla chop, chop. We sing chop, gorilla tank. We not one freak gal, gorilla tank. We coach gun, gorilla tank. We wake up full of town. Yow, yow. Gorilla attack, enemy watchers money they are where we go. I live a van full of village in. We walk around town, most are genuine, genuine. Ratty for the youths, ya know we be go up every village in. Nang for the fin, every youth and other for me village boss a gang. Gaga check party gang, meet speed fire gang. Follow the radio, yes I'm cause I'm the disputer, the confuser. Take them to the future, I'm the news reporter. Me no porters, wonders make like a reporter. Setting up the roster, me first step on the poster. Who spin up each time faster, me fuck around. We pussy them, we try to load the volume. Exercise away, ya habit of the speed fire. We come take over camp. Gorilla attack, that a real, real gorilla. We see the truth. Gorilla attack. Me now one fake gal, gorilla chow. Me coach gun, gorilla chow. Me wake up fully calm, gorilla chow. We see the truth. Gorilla attack. Me now one fake gal, gorilla chow. Me coach gun, gorilla chow. Me wake up fully calm, gorilla chow. Gorilla attack. Hey, let me watch out the money they are with you. No leave a van, full of village in. We walk around the town and full of most are genuine. Ratty feed the youths, so them know we are win. No want a small talk, me, I want a big talk. Will you take me to the pit, can you make me fuck? Will you take me to the pit, can you make me fuck? Will you take me to the pit? Yep. You want to remember the law, the one, yeah? They might be like, Galabi, what them want in office, they ratty, Chris, man, I'm panna chaka, you are, do, Gala, me love the way you are, like a gorilla, this are the to, this are the to, where we want in our, girl, you the black, you want it? Gorilla top. man. Your mind might be bit nice. Kill it, speak fire. No tak, Chrisman. I to jest utwór, który może nam na przykład uzmysłowić, że muzyka w innych częściach świata brzmi zupełnie inaczej. Akurat w Kampali znajduje się bardzo mocna scena, na której dzieje się niezwykle dużo. I to jest różnorodność, która podaruje nam zarówno takie bardzo syntetyczne, nowoczesne brzmienia, jak i te brzmienia, które oparte są na tradycji. Do koloru, do wyboru, co kto lubi. Jeżeli ktoś chciałby się bardziej przysłuchać, bądź lepiej przysłuchać, to Niega Niega Tapes to jest właściwy adres. A my teraz bardzo nowocześnie też zmierzamy w kierunku Placu Defilad. Z nami już Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Budynek, nowy budynek, który od października towarzyszy w Warszawie, ale myślę, że całej Polsce, bo okazało się, że cała Polska ma bardzo dużo do powiedzenia na temat budynku. Jest poza wszystkimi dyskusjami, tymi argumentami, czy się podoba, czy nie podoba i wszystkimi tymi takimi próbami nazwania tego, co pojawiło się na Pierzejach, co pojawiło się przy ulicy Marszałkowskiej i przy Placu Defilad, to poza tym faktem jest, że mamy w końcu, po bardzo wielu latach i po wielu staraniach, nowy budynek, nową siedzibę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Siedzibę, w której ja mogę powiedzieć osobiście ze swojej strony, kiedy zobaczyłam instalację Magdaleny Abakanowicz, jak ona potrafi frunąć, płynąć w przestrzeni tak, że nic jej tam nie przeszkadza, jak ona może być odczytana, jak ona może błysnąć w czymś, co jest zupełnie wyzbyte kabli, jakiś rur, pomieszczenie, które jest zupełnie czyste i bardzo duże, sprawiło, że te prace wybrzmiały świetnie. Ja nie będę ukrywać, się prawie popłakałam, jak tam weszłam i pomyślałam sobie, co to jest za godne miejsce dla tej pracy, ale mając za sobą już bardzo dużo dyskusji i tego, że w końcu jest i innego nie będzie i przez jakiś czas z nim będziemy się mierzyć, to jakie są wasze te pierwsze wrażenia z pierwszych miesięcy pobytu tam, ogacania tej przestrzeni, komunikowania się z nią bądź braku tej komunikacji? Dzięki wielkie za to wspaniałe intro i za ciepłe słowa. No, jesteśmy w takim, jako zespół Muzeum Sztuki Nowoczesnej, bardzo dynamicznym procesie zapoznawania się z budynkiem. My tak samo jak państwo weszliśmy do tego budynku dosłownie na chwilę przed tym październikowym otwarciem, więc się go intensywnie uczymy. Oczywiście towarzyszy nam ta bardzo taka spektakularna dyskusja, trochę taka dyskusja od bandy do bandy, od zachwytu do przerażenia. Powiem od razu, że my nie jesteśmy zaskoczeni, że pracowaliśmy z fachowcami od otwierania muzeów na całym świecie i uprzedzono nas, że jeżeli w jakimś miejscu, szczególnie jeżeli wcześniej tego typu instytucji nie było, ta dyskusja będzie i będzie ona właśnie gorąca i to jest ogromna wartość, bo w tej dyskusji ucierają się przekonania. Nie wszyscy będą przekonani, ale ta wiadomość, że takie instytucje są, że funkcjonują, że można przyjść, się rozejdzie. No i też w takim moim codziennym funkcjonowaniu w mieście, jak czasami jadę gdzieś taksówką albo z kimś przypadkowo rozmawiam, kto nawet nie wie, że ja w muzeum pracuję, to widzę, że to muzeum spełniło swoją funkcję o tyle, że ono już jest częścią miasta. Ono jest częścią życia warszawianek i warszawiaków i mówi się o nim czasami trochę lekceważąco, czasami właśnie tak przyjaźnie, czy też czasami z zachwytem, Ale to jest coś, co natychmiast weszło do takiego katalogu miejskich doświadczeń. No więc myślę, że jesteśmy przede wszystkim poza wszystkimi różnymi odcieniami emocji, wyzwań, trudności bardzo podekscytowani, bo to jest taki niezwykły moment, kiedy to muzeum wspólnie z warszawiakami się po prostu tworzy. Ja warszawiankami. Ach, no tak. Ale też myślę, że z wszystkimi tymi, którzy chcą przyjechać tutaj z różnych miast, mniejszych, większych, z małych miejscowości i zobaczyć po prostu, co się u was dzieje. Ja jeszcze wrócę do wątku, który poruszyłaś, taksówkarskiego. Bo to, co mówi się w taksówce, to, co mówi taksówkarz, taksówkarka, no to jest taki probierz. To ja bardzo lubię na przykład siedząc w taksówce. Nieczęsto mi się to zdarza, bo jednak komunikacja miejska wygrywa, ale lubię podpytać, a jak tam słucha się tej trójki na przykład. Ja wtedy wiem, że mam tutaj do czynienia z kimś, kto siedzi, słucha chociażby radia przez pół dnia, no i może mi coś naprawdę powiedzieć. Wiedzieć, a nie tam słodzenie, klepanie po plecach albo same tylko takie krytyczne głosy bez poparcia. Bo to się też wydarzyło przy okazji muzeum, czyli taki rodzaj opinii, które nie są dyskusją. Bo dyskusję kochamy, w dyskusję wchodzimy, nie jesteśmy bezkrytyczni wobec siebie, ale przecież to wszystko musi mieć jakieś merytoryczne podstawy i uzasadnienia. Więc co taksówkarze i taksówkarki na budynek? No ja miałam niezwykłe doświadczenie chyba drugiego dnia po otwarciu. Jechałam taksówką, gdzieś się bardzo spieszyłam i pan powiedział, że on się zastanawia nad tą pracą Cecylii Wikuni, czy ona tam właściwie jest zainstalowana. I ja sobie pomyślałam, oho, to już jest naprawdę zmiana. Że nie, bo ja już rozumiem, że takie głosy to już były wcześniej, bo budynek, jego fasada była już od 2 lat widoczna i komentowana i były różne głosy, ale właśnie takie głosy raczej na takiej zasadzie, no nie byłem, nie za bardzo wiem, ale chętnie wyrażę opinię. Ale taka precyzyjna opinia o jakimś dziele sztuki, rzeczywiście w tych pierwszych tygodniach odwiedziło nas prawie 300 tysięcy osób, więc bardzo, bardzo dużo. To się stało taką wiedzą powszechną, ale taka precyzyjna opinia, która nie ma, jest całkowicie bezinteresowna i jest raczej z gatunku wyłącznie sądu estetycznego, to naprawdę wzbudziła mój zachwyt. Tym bardziej, że ten pan zupełnie nie wiedział, kim ja jestem, więc nie wiedział, że rozmawia z kimś, kto pracuje w tym muzeum, więc było to naprawdę wzruszające i to był taki moment, kiedy ja poczułam, że się udało, więc to jest moje doświadczenie taksówkowe, wspaniałe. Miałam też oczywiście dużo różnych innych, też bardzo dużo negatywnych opinii, ale to na pewno zapamiętam na zawsze. Natomiast jeżeli chodzi o tą dyskusję, ona się odbywa na tak wielu polach, tak jak współczesna sfera publiczna. Są pola, w których właśnie tylko takie bombardowanie się krótkimi opiniami, takimi emotikonami, często my odbieramy najbardziej te negatywne, no bo to one się, jak wiadomo, wynika z algorytmu, wybijają, ale z drugiej strony toczy się dyskusja super merytoryczna i w tej merytorycznej sferze takim największym naszym, jak sądzę, sukcesem jest to, że muzeum jest na okładce pisma, które istnieje od 1891 roku i nazywa się Architectural Records. I ja szczerze mówiąc, ponieważ no nie jest to moja pierwsza obszar kompetencji, całkiem niedawno dowiedziałam się o jego istnieniu i siedzę sobie kiedyś w biurze i nagle, już jest popołudnie, koło 16, nagle zaczynam dostawać mnóstwo SMS-ów. Zrobiliście to, udało się. Naprawdę nie miałam pojęcia, co takiego, a to byli nasi różni znajomi, przyjaciele, koleżanki zza oceanu, dla których takim wyznacznikiem uznania w sferze architektury jest właśnie recenzja w tym piśmie, a już okładka to jest takie wydarzenie epokowe. No więc różnie ta dyskusja się rozkłada. Dyskusja, która toczy się wokół w ogóle sztuki współczesnej, jest dosyć żywa. Chyba Od kiedy pamiętam i opowiadam, chociażby o sztukach wizualnych, nie pamiętam momentu, w którym tak żywo dyskutowało się o sztuce współczesnej, jak przy okazji otwarcia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Byliście wszędzie, ale abstrahując, sztuka nowoczesna, sztuki wizualne są dla wszystkich. To jest muzeum, jest dla wszystkich. Tak o nim mówicie, tak chcecie, żeby to wyglądało. Jeżeli oczywiście ktoś nie chce do niego wejść, to nie będzie do niego wchodził. Natomiast to, co staramy się od lat opowiadać, także w Trójce, także w Terra Cultura, to jest to, że sztuka otwiera nam głowę, przewietrza komórki, pozwala rozwijać wyobraźnię i do tego jeszcze przechadzać się takimi tropami, które być może są niewychwytywalne takie na pierwszy rzut ucha czy oka. Więc gdzieś stykamy się z materią, która jest częścią naszego życia. No, bez sztuki nie ma życia w pewnym sensie. Nawet nie zdajemy sobie czasem sprawy, jak ona blisko jest nas. Nie musimy przekraczać murów Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale zachęcamy do tego, żeby je przekroczyć. To jest też trudna narracja. Przyjąć muzeum, które też ma, myślę, że w skali rozumienia tego, czym jest muzeum, bardzo oryginalny program. Już samo otwarcie było oryginalne. Myślicie niestandardowo, bardzo nowocześnie. Bliskie jest wam podejście, żeby muzeum nie było tylko miejscem dla prezentowania prac, ale było miejscem spotkania, odbudowywania wspólnoty, ale także miejsce, w którym dyskutuje się sprawy, które są ważne bądź były ważne. To jest też zmiana. To jest trochę tak jak myślenie, że stajemy się czymś więcej niż tylko muzeum z pracami, które są w środku od wystawy do wystawy. Rzeczywiście staramy się zmagać z tym stereotypem, który jest typowy dla sztuki współczesnej, czyli że jest bardzo wysoki próg wejścia. I hermetyczność. Że jest hermetyczna. Ale sztuka ma też prawo być hermetyczna, więc takim sposobem, żeby nie upraszczać, żeby nie dominował w tym programie taki wątek popularyzatorski, jest pomysł na działanie wielokanałowe, żeby to muzeum było pudełkiem, takim kontenerem na bardzo różne narracje, że z jednej strony jest tam miejsce na takie wystawy, które są eksperymentalne, pionierskie, oparte na jakichś bardzo wysublimowanych założeniach. Z drugiej strony jest miejsce na wystawy popularne. I jest miejsce na to, o czym wspomniałaś, co jest bardzo ważną częścią działalności muzeum, czyli na programy publiczne. I szczególnie tutaj kładziemy nacisk na to, że one nie są kurowane tylko przez zespół muzeum, że my staramy się, ogłaszamy, to jest, testujemy w tej chwili ten program, tak żeby inne organizacje, osoby mogły również używać infrastruktury, widoczności, dostępności muzeum właśnie po to, żeby jak największy katalog różnorodnych idei, wyzwań w tym muzeum mógł się znaleźć. Ale to byłoby na razie takie działanie, które kładłoby nacisk na samą różnorodność, która wiemy, że jest wartością, ale ona sama w sobie wspólnoty nie zbuduje. To chyba, co odróżnia MSN od innych instytucji, jest to, że MSN nie uciekał nigdy od kontrowersji, że to jest program, który wokół kontrowersji często jest budowany i jego cechą jest też takie dosyć szybkie, zobaczymy jak to będzie z taką dużą instytucją, reagowanie na zmiany, czy to w sztuce, czy to w jakimś nastroju społecznym. Także no, przed nami wiele wyzwań. To, co jest nowe, to jest ta skala i praca wobec publiczności, którą kiedyś wydawało nam się, że znaliśmy dobrze, że dzieliliśmy doświadczenia, dzieliliśmy upodobania. Teraz przy tej skali ta publiczność, oczywiście muzea zawsze prowadzą badania, starają się dowiedzieć, ale ciągle jest to pewnego rodzaju zagadka. Zagadka. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaraz przestaje być zagadką. Jaki program proponujecie nam w tym roku? Don Plock, Machakido, teraz na chwilę nam muzycznie umilą czas. A czy Joanna Mytkowska tańczy? No teraz nie, ale w ogóle tak. No to może będzie okazja. Przez całe 2 minuty i 57 sekund możemy potańczyć. Tripping Wild Side, sabe que comparto el slay con extra salsa. Ahora todo da igual, gato negro, pura vida, mala mía. Perspectiva, cambiando a día. Tira la moneda, ver si la quedas o la levanta. Esto es un plug, sigue en la ronda. Vaya, vamos metiéndole onda a la vida. Esta onda, casi la doy por perdida. Pero cambio la mira, estamos tira que tira. Estilo Caribe, ron con cola, moviendo la cola. You know, seguimos la ola. Andamos con la crew, es que bruto. Girando los canutos pa' anestesiar este vaivén. Ven, ven, que te quiero ver. Pa' anestesiar este vaivén. Ven, ven, que te quiero ver. Despertar junto a mí. Ay, qué rico, please. Cerquita de mi almohada sin hacer nada de nada. Cerquita de mi almohada sin hacer nada de nada. Si lo querés, tú de lo tenés. El ritmo lo tuyo. Rico el cheesecake en pijamas. Ya nadie llora, ya nadie añora. Mira la ñora cómo camina. Ella vacila, ella me mira. Ella adivina la cama vacía. Tiro la moneda, ¿será que te queda? Somos el yin y el yang. Sky Dream Team. Playa arena, la luna está llena. Repite. Fruta tropical, lista pa' licuar. Tómate un sorbo, está dulce, pero no empalaga. Démosle bimba, estamos la misma, estamos la misma. Démosle bimba, estamos la misma. Si la querés, ajá, tal vez la tenés. Démosle bimba. I to jest moment, w którym możemy powiedzieć, że La Color i El Baucha to jest znowu wycieczka w strony mniej znane muzycznie, ale fantastyczne, bo to jest Ameryka Łacińska. A z nami Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry raz jeszcze. Porozmawiałyśmy sobie trochę o tym, jak mocno jest dyskutowany budynek, ta wasza nowa siedziba. Myślę, że to też chodzi o czas, przyzwyczajenie. Czajenie się. Każdy ma jakiś gust. Gustów nie oceniamy, ale oczekujemy o takiej merytorycznej, ciekawej dyskusji, która oczywiście może zaistnieć i jest wskazana. Natomiast to jest też taki moment, kiedy to ogromna szansa na nas czeka i czyha, a na was przede wszystkim. Z waszej strony bardzo macie trudne zadanie, żeby zaprezentować i zbudować program, zarówno taki, który gdzieś zaintryguje tych, którzy ze sztuką współczesną idą w ramię w ramię od lat i to w tym wymiarze międzynarodowym, bo jesteście instytucją, która działa w obiegu międzynarodowym i to nie jest tak, że jesteście znani tylko na naszym polskim poletku, ale z drugiej strony pozwoli poczuć się nam, zwykłym żuczkom, odbiorcom, jak osobom, które chcą przekroczyć ten próg i poczuć się trochę jak u siebie. Roztaczaj trochę już te wizje. W październiku wielkie otwarcie. Bardzo ciekawe było to otwarcie, ponieważ nie zaczęło się od klasycznego tematycznej wystawy, przemów 58 osób przy mikrofonach, tylko była to parada kolorowych, pięknych ludzi, którzy wspólnie, razem otworzyli sobą tak naprawdę, wchodząc muzeum. Było to coś wyjątkowego też w takim pomyśle na to, dla kogo i kogo jest to muzeum, ale teraz w 2025 macie bardzo dużo planów i także propozycji, które są bardzo spójne z tym, o czym już zaczęliście komunikować w zeszłym roku. Rzeczywiście muzeum otworzyliśmy takim programem efemerycznym. Bardzo dużo artystek i artystów stworzyło albo zaprezentowało istniejące już prace, głównie taneczne, choreograficzne, performatywne, i z nimi zwiedzaliśmy, poznawaliśmy budynek. Także była to taki festiwal wewnątrz budynku, który trwał przez kilka tygodni. Ale w tej chwili przygotowujemy się do pierwszego dużego otwarcia galerii, czyli takich już pełnowymiarowych wystaw. No i na początek chcielibyśmy pokazać kolekcję, ponieważ krążyła taka plotka, że nie mamy kolekcji. Otóż mamy. I to jest kolekcja, która mogłaby tak co najmniej 4 razy wypełnić wszystkie przestrzenie muzeum. Także 7 muzeów na całym świecie. 7 wystaw mogłaby oblecieć. Od Nowego Jorku po Meksyk. Tak, ale oczywiście ta kolekcja jest trochę taka jak program MSN-u. Dużo jest w niej eksperymentu. Są zarówno dzieła klasyczne, jak i prace artystów, artystek bardzo młodych. Są prace z różnych kontynentów, z różnych obszarów, z różnych mediów. Myślę, że pokaz tej kolekcji, to będzie pierwsze otwarcie muzeum z tymi pełnymi funkcjami muzealnymi, w którym będzie to mniej takie wydarzenie miejskie, a w dużej mierze wydarzenie o charakterze artystycznym, gdzie bardzo żywa, wręcz żywiołowa społeczność artystyczna Warszawy, oczywiście mamy też bardzo dużo gości spoza Warszawy i spoza Polski, że to będzie głównie ich święto, chociaż wszyscy są zaproszeni, ale to też będzie taki moment, w którym, jak sądzę, publiczność będzie mogła się przejrzeć w tym, czym muzeum jest, jaka jest jego misja, jaki jest ostatecznie program. I ta kolekcja, przypuszczam, że dla wielu odbiorców będzie pewnego rodzaju zaskoczeniem, że tam się wydarzy wiele różnych rzeczy. Przygotowaliśmy ją w 4 różnych narracjach. Chcieliśmy włączyć publiczność do budowania tych narracji, chcieliśmy też ujawnić taki warsztat, jak się buduje narrację, więc 4 razy pokazujemy ten sam okres w sztuce, mniej więcej od późnych lat 50. do dzisiaj, i pokazujemy, jak różnie poprzez filtr różnych pojęć z historii sztuki można skonfigurować takie zestawy prac, a jednocześnie staramy się, żeby każda praca, jak ta praca, o której wspominałaś wcześniej, Magdaleny Abakanowicz, miały też swoją autonomiczną przestrzeń, żeby można było je właściwie odbierać. Ale chcemy oddać te narzędzia interpretacyjne w ręce publiczności, i w tym sensie jest to takie muzeum, które bardzo się odróżnia od wielu muzeów, które się w Polsce otwierały ostatnimi czasy, czyli to jest muzeum, które nie narzuca narracji. To jest muzeum, mamy taki, ukuliśmy na własne potrzeby termin postnarracyjny, czyli takie muzeum, które uwzględnia różnorodność podejścia do dzieł sztuki. I bardzo często, przepraszam, że wpadam ci słowo, pomaga w tym ta czystość formy, która tak często jest przywoływana jako negatywna. Architektury. Że ona nie przytłacza, nie przysłania znaczeń dzieł sztuki. Ona jest specjalnie zaprojektowana po to, żeby dzieła sztuki mogły wybrzmieć. I w Polsce bardzo niewiele mamy budynków specjalnie zaprojektowanych do pokazywania sztuki, szczególnie sztuki współczesnej. No, ostatnie muzeum, które zaprojektowano dla sztuki w Warszawie, otworzyło się w 1938 roku. Stąd mało mamy takiego doświadczenia klasycznych galerii sztuki. Nasze muzeum, ono jest dosyć klasyczne. To jest takie muzeum, w którym bardzo dobrze czuje się sztuka modernistyczna na przykład. Ale mamy jeszcze jeden cel i to jest taki cel bardziej natury misyjno-społecznej. To, co jest bardzo istotne we współczesnej kulturze, to jest ta ruchomość kanonu, to, że nie mamy jednego kanonu, że kanon cały czas podlega dyskusji, cały czas podlega negocjacji. I to jest taka myśl przewodnia, od muzeum oczekuje się kanonu. Jeżeli pójdziemy do muzeum, Muzeum Narodowego, to mamy te parę kanonicznych nazwisk, do których się możemy odnieść. Podobnie jest w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale one pokazane są w ten sposób, że cały czas przypominamy, że historia codziennie pisze się na nowo. Będziemy tę historię śledzić, będziemy też punktować wszystkie rzeczy, ale będziemy przede wszystkim bardzo racjonalnie myśleć i zastanawiać się nad tym, co nam daje ten kontakt. Ja ze swojej strony skromnie mogę powiedzieć, że nie tylko ja, Michalina macha już ręką, że sztuka współczesna jest do życia po prostu niezbędna. Niektórzy tak mają, nie polecamy być może, bo to zajmuje bardzo dużo czasu, trzeba jeździć po tych wystawach, potem myśleć o tym, co się przeżywa, ale polecamy przede wszystkim to, żeby zaglądać do was, czyli do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wystawa, o której wspominasz, kolekcja 21 lutego i to jest takie właściwe wystawowe otwarcie. Natomiast już dzisiaj Refugees Welcome, czyli wystawa, która opowiada dokładnie o tym, czym muzeum ma być, czyli miejscem, które pobudza dyskusję, opowiada o ważnych sprawach, ważnych rzeczach i porusza intrygujące i palące tematy tu i teraz. Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję, serdecznie zapraszam. Zapraszamy i my, myślę, tak jak tutaj siedzimy. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Ten adres przez cały czas działa, a my za chwilę pobiegniemy do Łodzi. Wcześniej jednak ruszymy z La Color. A gdzie? A do Ameryki Łacińskiej. No i w takie kontemplacyjne trochę i sferyczne strony sprowadza nas artystka. Artystka La Colore, El Baucha. To jest utwór, który serdecznie polecam. Oczywiście, jeżeli ktoś chce zgłębiać muzykę z tej części świata, którą kocham miłością czystą. Nie będę już mówiła o miłości do Ameryki Łacińskiej. Będę teraz opowiadała o innej miłości. Miłości do przyjaciół i miłości do designu, bo zdaje się, że właśnie o tym także będzie opowiadać festiwal, który już dzisiaj otwiera się w Łodzi. W związku z tym jest już z nami gościni. Dzień dobry. Dzień dobry. Świetnie, że się słyszymy. Łódź bardzo dobrze odbiera różne komunikatory. Urszula Tarasewicz jest z nami. Opowiadaj, Friends and Design 2025. Tutaj chodzi oczywiście o rok. To jest takie wydarzenie, które już dzisiaj o godzinie 18 otwiera się w galerii Pop-Up na Ogrodowej 8. Bardzo fajne miejsce, warto je odwiedzić. Miejsce, które generuje naprawdę przeróżne wątki, przeróżne historie i energię, oparta na fotografii, ale i nie tylko. No bo właśnie ten design, który teraz się pojawia, no to jest takie nowe otwarcie trochę dla galerii. Dzień dobry, Ula Tarasiewicz. My tutaj w Łodzi, w Galerii Ogrodowa 8, mamy już historię kolaboracji z Festiwalem Designu Łódzkiego, ale to jest taka pierwsza edycja nasza stworzona specjalnie na Ogrodowej 8. To się nazywa Friends and Design. Organizatorami są młodzi ludzie, młodzi designerzy z Łodzi, którzy chcą zaproponować jakby rozmowy o takim środowisku kreatywnym, które w Łodzi istnieje, działa bardzo prężnie i chcemy, że tak powiem, jeszcze większej publiczności je przedstawić. Organizatorem jest Min Collective i to jest takie kreatywne studio stworzone przez Klaudię Bednarz, Marię Sobolewską i Witka Grecyngiera. My się znamy już właśnie z innych, że tak powiem, otwarć typu Toaster Poster. To są takie pop-upowe wydarzenia studentów ASP z Wydziału Grafiki, którzy od czasu do czasu na Ogrodowej 8 dostają przestrzeń i mogą zaprezentować swoje prace. To teraz opowiedzmy, czym jest ten przemysł kreatywny? Pojawiło się tutaj parę haseł, które wymagają wyjaśnienia. Czym są pop-upy? Też o jakich projektantów i projektantki wam chodzi? Bo ta scena, którą prezentujecie i grupa, no jest dosyć konkretna i skierowana do konkretnych odbiorców. Tak, będziemy przedstawiali na tym wydarzeniu projektantów graficznych, ilustratorów. Będziemy mieli spotkania, takie panele dyskusyjne, które się odbędą 18 stycznia, czyli za tydzień, w sobotę. I na przykład zaprosiliśmy tutaj łódzkich twórców, Łukasza Zbieranowskiego ze studia Fajne Chłopaki, Krzysztofa Ostrowskiego, to jest rysownik komiksów, wykładowcę, lider Cool Kids of Death, czy na przykład designera Jakuba Stępnia, zwanego Hakobo, który też jest wykładowcą na łódzkim ASP. Nasza galeria, tak jak wspomniałaś, głównie zajmuje się fotografią dokumentalną, też ze względu na szkołę filmową tutaj w Łodzi, ale my strasznie kochamy też szkołę plastyczną, Akademię Plastyczną Łódzką i naprawdę ludzie, którzy tam i wykładają, i uczą się, są bardzo aktywni. Oni nie chcą tylko, że tak powiem, siedzieć na swoim i odrabiać lekcji, ale naprawdę wychodzą w miasto. Łódź jest pełna street artu, także zapraszamy tutaj na obejrzenie naszej wystawy, ale także samej Łodzi i tego, co kryje w różnych zakamarkach. O, wystawa to jest dopiero rarytasik, bo jeżeli wspomniałaś chociażby o tej trasie, którą można odbyć, chociażby szlakiem murali, no to jest coś, co zawsze możemy polecić, jeżeli chodzi o Łódź, ale także takie własne poszukiwania są cenne, czyli po prostu takie łazierowanie, jak to nazywam. Łazierowanie po mieście, żeby znaleźć jakieś elementy, których akurat w Łodzi nie brakuje. Elementy graficzne, elementy muralowe, czy po prostu street art. Łódź to jest idealne miejsce na eksplorowanie takich rzeczy. Tak, ponieważ ta nasza szarość, którą mamy na murach, jest idealnym tłem w ogóle do takich wyskoków koloru, graffiti, jakichś plakatów. Więc my mamy tutaj swoich ukochanych Topę, Gutanga, Kacpra Ognia, których po prostu ludzie szukają po mieście i świetnie dokumentują i fotografują. Świetne nazwiska. Ale u nas na naszej wystawie będzie mnóstwo plakatów, naprawdę mega kolorowo. Ja zawsze jestem zachwycona, jak widzę nowe pokolenie grafików łódzkich. I także 26 będziecie mogli przyjechać do nas i podczas też Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie można kupić jakieś fajne designerskie rzeczy, takie jak plakaty, kubki, jakieś tekstylia. No naprawdę fantastyczny zbiór. To ten zbiór teraz zamykamy w jednym worku pełnym informacji. Po pierwsze Friends and Design 25 to jest wydarzenie, które otwiera się już dzisiaj. Po drugie, galeria Pop-Up przy ulicy Ogrodowej 8. To całkiem niedaleko od jednego z oddziałów Muzeum Sztuki w Łodzi. Zatem od razu można sobie zaplanować różne wyprawy dookoła. To jest też takie miejsce, które działa, które ty współprowadzisz i które prezentuje nam bardzo nieoczywistą i intrygującą fotografię. Tak będzie i w tym roku, poza festiwalem Friends and Design? Tak, mamy w tym roku kilka takich gościnnych wystaw, które się kręcą bardziej właśnie koło grafiki i malarstwa, ale oczywiście naszym tutaj głównym celem to jest fotografia i będzie fotofestiwal w czerwcu. Będziemy mieli w lipcu wystawę Karola Bagińskiego, świetna czarno-biała fotografia. Także wpadajcie do Łodzi, powstało dużo nowych, fajnych galerii, instytucji kultury, takich jak Kamienica Majowskiego, także zapraszamy serdecznie na weekend. Przyjeżdżajcie. I dokładnie, skoro wspomniałaś o tym miejscu, to teraz w Kamienicy Majewskiego arcyciekawa wystawa. Jeżeli ktoś kocha techno, rave i industrial, zaglądajcie na stronę, bo tam czeka na was dokładnie to, czego wam brakuje i czego jeszcze nie wiecie, a bardzo chcielibyście poznać. A tymczasem Friends and Design 25 zapraszamy do Łodzi. Urszula Tarasiewicz była z nami i zapraszała. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i już zapraszamy na te wszystkie wydarzenia, które na Ogrodowej 8 będą się działy. A ja tymczasem odpływam wraz ze Sztefi i pięknym klubowym klasykiem, skoro rejwy już nam tutaj wybrzmiały. Sadness, Sztefi i wracamy po godzinie 14.